أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. مخکنا الله جل جلاله د حلال او د حرام مسله ذکر کوله، اوس بیا هغه مسله ذکر کیږي مشرکانو بعضی سیزونه هغه د خپل طرفه حرام کړیو او بعضی سیزونه هغه د خپل طرفه حلال کړیو او داغه نسبت به الله تعالی ته کو چې دا الله حرام کړی دي، حالانکه الله جل جلال هو ا حیوانات او هغه سیزونه الله نو حرام کړی نو په الله باندې به درو تړل. نو اللہ فرمائی وَلَا تَقُولُوا تَعْزُ مَوَئِ لِمَ تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبُ دَدِي وَجِنَا جِسْتَاسُ جِبِ اَغَ بَيَان كَي الْكَذِبَ دَدَرُو نو تَعْزُ مَوَئِ هَذَا حَلَالٌ دَاشِ حَلَال دا غدروغ دی و هذا حرام او دا حرام دی دا موئے لتبترو علی اللہ الكذب چی انجام دا غداشی چی تاسو پا اللہ باندی دروغ تڑی دا اللہ حلال کڑی دی او دا اللہ حرام کڑی دی حالانکی تاسو دا خپل طرف دا خبری کوئے اللہ جل جلالہ دا کسی زنا اغا حرام کڑی ندی. نو دا سسی زنا مراد دی چی اللہ وی استاسو اجبی بیان کئی چی دا حلال دی و دا حرام دی دا مو ہے دا دی نتیجہ داشی چی پا اللہ باندی در ہو ہے. نو دا سسی زنا نو دوتا ہے کہ قرآن پاک دا اگے بیان کرے مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ وی دا دینا دا مشرکانو بحائر او سوائب مراد دی دیتا با دی حرام بی مثلا یو سڑے با داغو کی با پینزل انگونا اکڑو او پا پینزل ما پی ربا یو مذکر او یو مؤنس رالو نزی با لغوفوسی رو وی پا دی با نبنس وریگی دا دی پا با نس کلی کلی کی دا با نحلالو دا با دو اخونا نمانکو نو دا با حرام اگر دا بوت میگر بای سائبا اغا با یو اوخوا اغی با لس لنگونا اوکلو او لس اوخی با پیدا شوی دا اغینا نو بیا با ند اغی ویختاو پشم کٹکاو انو با پاگی سرلی کولا او ادا غازی ایرالی اغا با پری ہو دی حالانکی دا اللہ جل جلال خدا کارنو گی دارنگی حام بے وطوی یو اوخ نبلس اوی حاملے شوی ناغی بے دا حامل حما ظاہر او دق بلشان محبوس کلا نو آغا بے خوشی کو او دا رنگی وسیله زناور الله حرام کړه نو دی به حرام ګرځو وسیله هغه بیزی ته وي چې هغه به ولنګونه وکړه نه کچره وم لنګون کې باغې چې لاراله نو هغه نه به خود څه پایده نشو غسته دا به په حضور حرام شو او کوم لوه شو نو بیا به خزم خوړه او سلو هم خوړه خو چې درته پورې کمې بیزی به په وم لنګون کې چې لاراله نو دا غي د وجه نه بدا په زنانه او حرام او بیا به مردار شو نو بیا به دا موږ له حلال بیا به سلون خوړه او بیا به نارینه هم خوړه نو مجاهد رحمت الله علیه وی دین بهایر ثوائب و غیره مراد دي. عبد الله ابن عباس سے اغا وی د سورته انعام کې چې کم ذکر دي اغه دنه مراد دي. د مشرکانو بازی زناور اغا دا ذکر دولیو چی اغا دی بویر دا دی زناور پا گیڑا که چی کم شیده ما پی بوتونی حاضر لنا بازی ساروی لکتاز تا اوز ما یو ذکر کلو سنور ذکر کلو بازی ساروی دا سیو بحایرو که چی اب ابلار بون دی بوی ما پی بوتونی حاضر لنا خالصت اللی ذکورینا دی گیڑا که چی کم بچه ره دا صرف د مذکر او د پر حلال لے او د خود او د پر د بی بیان او د پر د حرام نه وای یکم میتتن فهم بی شرکاو کدا بچی مل پیدا شو نبی د خود او د پر حلال لے او د سلو د پر څه شه حلال لے. نو د یو گیڑے بچی کدا ژوندې پیدا شو سلو د پر او کچره مل پیدا شن د خود او د پر حلال دو سلو د پر بیا حلال حالانکه دا سروې نه حرام کړو الله نه دا بچي الله حرام کړو بلکې چې مړ پیدا شنه بیا الله سره حرام کړل نو دا د خپل طرف دا تقسیمات کړو د بازو بچو بارکه د بازو خو بارکه د بازو او خانو او د بازو بيزو بارکه نو الله پر ملستان سو جبه چې کم بیان کړي دا خبره تاسو مکه وای چې دا شی حرام او دا حلال د دې نتیجې دا شي تاسو په الله دروغ وای او ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون کم خلق چې په الله باندې دروغ وای په حلال او په حرام سره چې دا الله حلال کړی دی او حرام کړی دی حالانکه الله دا کار نه دی کړی دا دروغ په الله جوړی نو لا يفلحون دا سه خلق هغه کامیابی لري نشي زګه کامیابی اغد الله په حلال شوی حلال غنل او د الله حرام شوی حرام غنل تحلیل او تحریم دا د الله صفت دی دې سره به اپدې کې به الله سره څوک شریک نه نو الله فرمایي دا چې کسان نشي کامیابې دي ځکه دې د الله ول صفت اخلي چې کم تحلیل او تحریم دی متاع قلیل الله اذا لغنت نه پدا لغنت نه پدا دنیوي دا واخله د دې دا سامان د لون د سامان دنیوي دی په دې باندې پېدې واخله خپل خوخیو کیسه حلال کیسه حرام کې ولهم عذاب الیم او الله فرمایي خاص د دې لپاره دردناک عذاب دی. بیا دې مشرکانو به یو خبره کوله دې مشرکانو بوی دا مونگا ہو دزان نا حلالو حرامو دا مونگا پا دین ابراہیمی باندیو او ابراہیم علیہ السلام تا اللہ دا سیزونا حرام کرو کدا بحیری دی کسائبی دی دا مونگا چکا میں خبری کو نو دا مونگ دزان نا کو مونگ پا دین ابراہیمی باندیو او ابراہیم علیہ السلام پا دین کدا حرام اللہ جل جلال ہو دا جواب امور گئی چګور ادا خبره سره ابراهيم عليه السلام په زمانه کې چې کوم عمده او طيبه او پاک زونه دي مثلا د اوخ واخښوا د اوخ واخښوا ادا رنگې د بيزي شوا یا د نور زناور چې کوم د بوتانو نظرونه مزرونه دي دا خود ابراهيم عليه السلام په زمانه کې اډو حرام نه وو البته ډیر زمانہ رستو د ابراهیم علیه السلام نه پی رستو خود کا پی رستو الله جل جلاله په يهوديانو باندې سيزونه حرام کړو نو هغه کېم دان نو الله وتعالى هغه بیان کوي چې داغه نه ډیر روستو اکم حرام شیو په هغه کې مستاسو د محرمات نو بلکې هغه نور سيزونه چې دا هغه بیان مونږ دی بیان کوم ځای کړی دی د کوم وعلى الذين الله يباكسانو باندې هادو يهوديان دي حرمنا الله وي مونږ حرام کړو مونږ په هغه باندې حرام کړو سجم حرام کړو الله پرمهي ما قصصنا عليك من قبل چې دا هغه کیسه دا هغه خبره هغه مونږ الله وي پتا باندې دا هغه بیان کړی نو هغه بیان الله جل جلاله هغه کم ځای کې کړی نو هغه دغه بیان دی سورت انعام کې الله جل جلاله هغه ذکر کړی وعلى الذين حدوا حرمنا كل ذي ظفر خر نوک والا شے ذی مخلب من الطیر چه اغا نوک والا پنج والا اغا پی حرام کرے شے ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شہومہما اللہ وی دو غوا او دو بیزی دو دید والو وازگا من پای حرام کرے وا کم وازگا چه کم وازگا اغا دا لوری والا وازگا دا او کم دا گردی والا وازگا دا چکا وازگیری دا شلوه لگی دا اللہ دا اغای دا سرکشه دا وجنه پایی حرام کردی وان خبرم زیان تالا او الا ما حملت ظهور اوما اغا وازگا چه پا کلمو باند با شا باندی پا ملا باندی لگا لگا بیده ساروی او الحوایا یا دا کلمو سران خدی او مختلط بی عظم یا اغا چه دا اڈو کی دا غوه سر گاڑا وڑای اللہ وی پا یهودیانو من دا حرام کرده پری پینزو کس موازگو کی دو کس موازگی او یو کسم زناور دو کس موازگی یو کسم زناور دا من حرام کرده بی باعی هم اللہ وی دا غی دا سرکشه دا وجنا نو خاصل و خلاصه دا آیات دا شوان چه تاسو آیه دا پا دینی ابراهیمی کی دا بخیری او دا صاحبی او دا تاسو مشرکانو چې ته کم تفصیل کوي دا په دین ابراهیمی کې په دین ابراهیمی کې دا اډوونه البته د ابراهیم علیه السلام نرستو په يهوديانو باندې چې کم سيزونه دا الله د طرفه حلال سيزونه اومده سيزونه دا هغه د سرکشه د وجه نه حرام کړی شو نه په هغه کې دک نکونو ولا زناورو او په هغه کې دک دوه قسمه وازګي دا تاسو چې کم زناور بیانوي نو دا پا اغی کم نو خبر امزین تالا نو دا تاسو غلط دعوی کوئے چی منگا پا دین ابراہیمی باندیو امنگ دا ابراہیم علیہ السلام پا دین باندی روانیو اللہ دا پاک سی زنا چی کم تاسو حرام آئی دا اللہ رو حرام کری دینا اوخ سمر بہترین دے تاسو ہے جلس اوہ حاملی کی دے حرام اوخا اغا دمر لنگنو کی حرام بیزا دمر لنگنو کی او مذکر پوم پیرا مؤنث رالی دا حرام دا خو په عزت کې منشتا دا تاسو د خپل ځانه کوي او په الله باندې دروغ راړوي تاسو په دینی ابراهیمی نه الله پرمحي وعلى الذين هادو او په غسانو باندې چې يهوديانو يهوديت کړو حرمنا الله وي مونږ حرام کړیو ما هغه سيزونه قصص نه الله وي چې مونږ بیان کړی دي الیک تا باندې پیغمبره من قبل وړاندې د دینه یعنی په سورته انعام کې هو الله فرمای غوي اومده سيزونه الله نه حرام ہدایت ساده ده الله یو قانون یو انسان له الله خو بهترین نعمت ورغړي ناغه دغه په ځای خپل نعمت بریده او ناشکری شروع کی حرام اپوزیشن الله جل جلاله ا حلال په د باندې سټیم لبنی د سر کې شه د وجه خبرم ده ته ولي د حلال نعمت قدر نهږي نو ټیک دا مسلمانانو باندې خو الله حرامای نه خو سوخلې به بنګي خو بهترین صحت ورګړي چې دغه شکر نه راکې بيماري هه بهترین حلال مالې ورګړي چې پځه باندې نه لګي الله په تنگ دستی راوړي نو يهود سره الله دا کار کړو خو اومده حلال سيزونو هغه د حرامول لایک نو او چې کله دې سر کشي شروع کړه الله د سرکشه په بنا باندې هغه عمده عمده وازګي بهتريني او هغه زناور الله په غي باندې سکلو حرام الله وي وما ظلمناهم وما ظلمناهم الله وي مونږ دی باندې ظلم نو کړو په يهودو ولکن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دوی په خپل ځانونو په خپل ظلم کوم دا یو ډیر سرکښ کوم دی هټلر دا څنګه ختم کړو سو دانی پریګی دی او دا اسرائیل چې وته وي دا قضیه ته ټوله دنیا نه راغونډ شي وي اپدی با الله جل جلاله یو زمانہ کې مسلمانان مسلکه کوي کدی یو نه شاته ګټ شاته يهودي پټي ابا आवाज کې راشه مسلمان زما شاته يهودي دی یو نه شاته پټي نو ام با आवाज کې دی با الله جل جلاله ذلیل کوي الله فرمای ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن دی جو پخپلو نفسونو باندې مسلسل هغه ظلم کوو ثم ان ربک للذین یقینا بیا رب پالون کې ستاجره للذین اغسان تعمل السوء چې ناکار عمل کړي حلال چیزونه حرام کړي دي حرامه حلال کړي دي کوپرې کړي دي زنا کړي دا غلا کړي دا هر ګناه کړي دا بجهالتن په جهالت سره پنه پوهیا سره کړي نو بجهالت جهالت ویلکی جهالت د علم مقابل له عالم دا مقابل جاهل نو نکر عمل کړي د پس سره په جهالت سره یې نه پوهنو پس پوهنو یا خدای دې د الله په قدر پوهنو چې راز چا نه پرمانی کو خبرم ځان دا له یا پر خپل عمل پوهنو چې دا ګناه یا مطلب په دې خبره باندې پوهنو چې مطلب دا خپل نقصان کوم یا ته دې ګناه په عذاب باندې پوهنو خو بهرحال د نه پوهتیا او د حماقت جهالت د وجنا الله وینا کار ګناه کو ار یو ګناه چې دا کو کوپر دې کې شرک ته کغلا دا ک زنا دا ک ډاکرا ثم تابو او بیا داسې کسانو توبه وکلا چې نا کار اعمال کړو من بعد ذالک رست د دینه د مرګ نه مخکې مخکې واصله او خپل عمل درست کو آئنده کې نو ان ربک من بعدها لغفور الرحیم یقینا پالون کې ستاجره من بعدها رست د دې توبینا لغفور خامخه بهون کې ده او رحیم او الله جل جلاله سشه ده مهربان ده نو پرې آیات کې ترغیب ده هغه وخت کې مشرکان تم ترغیب خبرم ده تعالی او دې زمانہ کې هر مسلمان ته ترغیب ده کتا ارنگ سو عمل کړي الله سو استعمال کر عمل ته ویلږي سو ځل کې نه خپکه دو ته خپګان ته ویلږي ناکار شه ته ویلږي ناکار عمل ته خبرم ځان درل هر ناکار عمل کې دي سو ناکار کزینا دا کغلا دا کډا کرا الله وې داسې کسان چې نا پوهیتیا سره کړي دي او بیا ته وو بس خپل عمل درست کی الله جل جلاله دې ته بخونګي نو یاد ساته ده توبه ده پرس شرائط تی سم تابو بیا توبه اوت باسی و کم سی کم توبه خپلو شرائط دوسرا او باسی او توبه انسان او باسی نو یو بده عمل پریدی دویم نمبر ده زلن بچه کم ناکار کاری کری پاگی بان نبزان ملامتا گرنی او دریم نمبر دغه ګناه ته بیا د نو ورتلو اعظم بکی داغه ذاته ورتلو کوشش با نه کوي او سلورم نمبر شد بعضی ګناونو کې کچره د دک عمل د پر قضا یا کفاره یا بدل وی دا بکی کچره پیسې اغستی زمکه والی غلای کړي ډاکای کړي میراث رچا اغستی نو به واپس کوي او که منځونه قضا کړي یا روزي قضا کړي نو هغه به ګرځي او قاعده سه عمل له نه دا اغیر پر کزاشتا نه دا اغیر پر پیدیشتا نه دا اغیر چا سرد چا حق متعلق دی نو بیا دا دری شرطو ندی یو توبه اخکل زان ملامت کور اکار پر خودل آینده که بیا دا اغزین زان بچ کول نو توبه او باسی توبه دا مطلب دی ولا تقولوا تعظم ولم تصفوا السنتكم ذا ديو جنا چه بیان ای جب استاسو الكذب دروغ هذا حلال هذا داشه چه حلال حلال دے و هذا او دا یو چې دے حرام حرام دے لتبترو نہ چې دے نتیجه دا شي لتبترو چې تاسو تړه عل الله په الله باندې الکذبا درو حلال او حرام کې مزا بدی وی الله حرام کړی ان الذين يكننا كسان يفترون چه جوړي على الله په الله باندې الکذبا دروغ لا يفلحون دین شي کامیاب دي متاع قليل دا فائدہ لګدا ولهم اوديد پر عذاب اليم عذاب دردناک دي وعلى الذين خاص کر پاکستانو باندې هادو چې يهوديان دي کړه دي يهوديان دي حرمنا الله وي مون حرام کړيو ما اغسزنا قصصنا الله وي چې مونږه بیان کړه دي عليك ته باندې پیغمبره من قبل وړاندې د دینا وما ظلمناهم الله وي مون ظلم نو کړه دي باندې ولكن كانوا لكن ودي انفسهم يظلمون چه ظلم کو نفسونو باندې مسلسل انفسهم فقل نفسونو يظلمون ظلم کو مسلسل ثم ان ربك بیا یقینا پالون کې استاچره للذین کسانو تعمل سوء اچنا کار عمل کړه دې هر قسم عمل چره بجهالتن پنا پویتیا سرا ثم تابو چی دی بیا توبہ و باسی پخپلو شرعت سرا من بعد ذالکا رست دا دینا کارا عملنا و اصل او دی اخپل عمل درست کی آئندہ کی نو ان ربکا یکنن پالون کستا چی دی من بعد ها رست دا دی توبینا لغفورن خامخاڑیر بہن کے دے رحیم محربان دے اللہ بدا گناہ والا ختم کی اور روان نبے کی دے پرشتو نبے میر رکی دا ملنامو نبے ختم کی نزمکی نبے یہ رکی دا گناہ بدا دا مکمل مابش یا والاولین یا خلال آخرین جاد بکو دن مجین رحم المساکین اے اللہ مرسل عبی قرآن دا نصیب کی اللہ خبر برکن دا نصیب کی کریم اخبر دا غلط خبر انہا چا قرآن دے نسبت کو دا خبر دا خبر اب یو وای چې دا قران کې دا حالانکه قران کې نه الله پتا درو جوړ کو دا سه مسلو نه دا غلط مسلو نه حالت نسبتونه نه قران ته حدیث دا کریم خدای دا خبرو نه موږ ساتي څنګه چې مشرکان په الله باندې درو جوړ یا الله ست حلال او حلال ورځ یا الله ست حرام زمونږ پستر کو زمونږ په ذهنونو زلونو کې حرام کې یا الله دا حلال له حصول توفیق را نصیب کې یا الله دا حرام نه بچ کېدو توفیق را نصیب کې کریم اخری دعالت کرنا ملاول ساتھی کوشی اللہ توبی توبی کرا نصیب کی پا خلو شرائط سنا یا اللہ تو زمین رازی شخص اللہ نصیب کی بسم اللہ تعالیٰ